Ettel. Más nem igen képesek. Tam mi is locsolunk. Ahol is mehetek. Én megkapáltam az épségem. Beszélgeti a kapát. Mikor kapáltad meg? Igen. Miért mentél ki? Nem kell, ezt mondtam, hogy ne dolgozzak, mi baj, balai lesznek. Fölöslegesen dolgozol ki. Front. Thank you. Azt is látom. Mi baj itt vannak? Milyen malacot? Beszarnak. Nem tudom én velük ott a kicsékodni. Tehát valami...